أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل دن هم آیات څخه شروع پر دیرلسم آیات باندې بس دا لومړنی آیات چې دی وعلی الله قصد السبیل د جربت د ما قبل سره داسې دی چې دا نه د ما قبل سره ګواکې داسې یو تړاو لري نه د ما بعد دا ما قبل آیاتونه د خلق السماوات څخه چې را شروع د هغه ځای دا خو هغه دلائل وه دا الله عز وجل دا وحدانیت اغا عقلی دلائل وچول دا اغا شیان اللہ تیستا پیدا کردی نخت خپل پکر پکشی واچ دا خلق بل چار ندی کردی و ازی اللہ یکی نو عبادتم دا حق دی دا اغا دا توحید دلائل چی دا تر دا غزای ویل سیوی و تر دا اوسنی آیات چی وعلی اللہ قصد و سبیل در جی ورست بیا دا توحید دا اغا دلائل دی پا ما بینس که دا جمله معترضه دا ورلی وردلی دا جمله معترضه دا ده چې مجلس شروعی پر یو خبره باندې باره د مجلس خلاف مابین کې یو خبره پیښ شي. د مثال په تور د پر یو مسله موږ خلکو سره مجلس شروع کړی دی مرکه ده په دا مابین کې یو سړی ولاړ شي برای زه به افلاجې ته یو خبره وکړم چې د پلانې کراوار سه دا په مابین کې جمله معترضه راله په مجلس کې نو دلته مخکې دلایل تیر شوي چې دا لا د وحدانیت تر دغه آیات وروسته هم دلایل د وحدانیت راځي په مابین کې دا یو جمله ور واچوله چې الله پاک وایي چې دا دلایل د قدرت ما تاسو ته بیان کړه د خپل وحدانیت بیا یې درته بیانوم دغه بیان هم پر نعمت حساب کړه دا بیان هم پر نعمت حساب کړه چې زه تاسو ته څه شي کوم در بیانوم دا روحاني څه شي دی پر تاسو باندې یو انعام دی چې الله در باندې کړی دی وس که الله بیان نه درته کولی در باندې فرض کړی چې خامخا به ما چش بولی واحد بولی خامخا به زما سره شریک نه دره بره به پر تا باندې مځکه تنګ وای چې نو یو لږ نو کوي بیان خو چې څه وی وای الله وایي دغه بیا پر تا باندې یو روحاني انعام دی زما چې در باندې کړی مې دی چې دلایل درته بیانوم بره مې پر تا توحید واجب کړی دی الله تعالی دې فرمای وعلى الله پر الله عز وجل باندې پر الله باندې معنا د جهات څخه د امتنان و د افضاله نه پر طریقه باندې د چا د هغه وجوب حتمي لکه موږ پر ما باندې پلانې شی واجب دی لمنځره باندې واجب دی نو دا خو پر طریقه باندې د عبودیت د بندګۍ را باندې واجب دی څه دا لا بنده هم خامه خره باندې واجب دلته دا علاوه د وجوب د فرض دی مګر و امکانان چې علاوه پر ما دا واجب ده چې زه به تست د علار شه مګر و د سره باندې واجب نه ده چې پر ما بل چا واجب کړی ده زه بنده ما په خپل ځان دا خبره واجب کړی دا زمواري ما اخستې ده پر تسم احسان کړی دي پر تسم انعام کړی دي چې زه به تست سم علار در بیانو پر ما څوک نشي واجب ولاینو لکه د مثال په تور مش په خپل ماحول کې چې دی برا خپل وزوی ته وای چې بس پر ما باندې ستا مرسیکل واجب شو نو څه وجب زوی په پلار باندې درې خو نه لري خدای دې خپل د زار څخه دی انعام پر کوي برای دا پر ما لکه واجب معنا دا رقم دی الله وایي دا پر ما لازمه ده چې زه به تیسته شلاره در شیم وایا نوم بې نو بیا من احسان چې نو پر الله ما څه وجوب درو دي پر الله باندې زما څه حق چې الله پاک چې راته بیا کړه الله پاک دا ذمواري واخیسته وعلى الله خاص پر الله باندې چې دی قصد السبيل هغه درمیانه د لارې دی تر قصد السبيل وجه خاطر بونه برای چی شکشیر دی مزاق بیان بیان و قصد سبیل بیان و پر الله پاک باندې دی چی شی بیان و بیانول د چا بیانول قصد السبيل د هغه درمیانه د لارې قصد دا چې دی مصدر دی سبیل چې دی هغه ته مضاف شوی دی دا صفت دی د سبیل د لارې اصلي دی چې السبيل القاصد هغه لار چې هغه درمیانه دی د درمیانه لارې بیانول دغه علاوه پر ما باندې واجب ده چې به تاسو بیانو کله چې ترجمه ته بیا متوجه سی است وعلى الله پر الله باندې چې دی لازم دی کوم کار بیان او قصد سبیل بیانول د درمیانه د لارې چې هغه درمیانه لارې نو چې شی بولي درمیانه لارې سید لارې ته وایي چې کژوالی پک شي کینی د لغت امام ابن کمال دی دغه څخه روح البیان ولا نقل کړی دی چې ګوره درې لفظ دي یو طریق دی یو سبیل دی یو صراط دی دغه لارې چې دي دا خپل خپل ځانته معنا لري طریق خوم لارې ته وایي سبیل ام لارې ته وایي صراط ام لارې ته وایي اوس نو طریق چې شي دی وایي طریق ار هغه لارې ده چې سړی پر ځي بالا کژه ده که سیده ده خلق پر ځي کنه ځي عادتا یو سړی دغه سي پر غره مخونه یې زه پر دغه لارې باندې ما دغه ته لارې ویل کیږي کني پر غره عادتا خلق نه ول پر سمه سیده لارې باندې ځي نو مثلا دغه د غره لارې بیا دس دس کژه ده که سیده ده نو طریقه کې هغه عموم پروت دی چې هغه لارې ته ویل کیږي چې د عادت مخه خلق پر ځي کنه پر ځي کژوالی پکشي کی کنه پکشي کی بس طریق اری لارې ته ویل کیږي چې دای پر رواز بس هغه طریقه ده پر مخ پر غره مخونه بس د لارې دغه دغه طریقه سواله نو طریق کې دغه نو عموم پروت دی یو بیا سبیل دی وایي سبیل بیا هغه لارې ته ویل کیږي چې هغه عادتا خلق چلی مګر ونه کېدی سي کژوالی لري کېدی سي نه لري د مثال په تور چې مون ته سړک تللی نو دا لار خو عادتا خلق چلی مګر څو ځای ولونه لري دوری کژاسه دوری کژاسه دوری کژاسه دوری کژاسه سبیل ورته ویل کیږي نو په سبیل کې د طریقې خصوصیت رالی سبیل و هغه لارې ته ویل کیږي چې خلق پرځي مګر و دا نه غواړي چې دا به یې کبه کړی ارقم چې بل بیا شرات شرات چې بیا دی هغه هغه سده لارې ته ویل کیږي چې خو بیا عادتا خلق چلی بل به سده یې کژوالی بنی پکشي کې کدای سپ مزمن پوس واس نو درې شیان سو طریقه عام اسول ک کژوالی لري ک نه لري ک خلق پر ځی ک نه پر ځی چې سړی پر روان سره د دلار ده ګر سره په دنیا په ژوند کې څوک نه پټلري دا طریق سبیل کمی لري ته ویل کی ځاغه هغه د خلق عادتا پر ځی مګر دا نه د پکشي شرط چې دا به کدای شي دوری کژای کدای شي دوری کژای یو بیا د سرعت توري دي سرعت هغه لار د خلق عادتا چلی او په عادتا کې صدا ام یو ځای لا کژوالی نه لري دلته الله قصد سره مرګري خو د سبیل توري ذکر کړ دي سرات نه دي ذکر کړی نو سبیل خو کژوالی وي کني نو الله وي فرما به یا نو ول د هغه صدا لایره چې سبیل ذکر کړ په سبیل کې خو کژي او وجه ګرد شامل وي ان الله د قصد توري ورته کښه قصد درمیانه او صدا ته ویل کیږي چې کژوالی نه پکشه صدا دی وجه نه ترسي الله وي د هغه صدا ما پر ځان د ذمہ کړی د سبیل تست بیان وو چې هغه به صدا چاته تللی جنته به تللی نو کدايس په د حکمت فیدلی است قصد په دغه ور سره راوړي چې سبیل هغه لاره د خلګي چلی خلق عمل پکې خو کژوالی که پکې کی وکنو نو دا غره کملاري خوسته چې خلګي چلی کژوالی پکې کی لکه د يهودو لار د خدای مخلوق دی په لکو خلق د يهودو جن چلی مګر کژوالی پکې کی د نصارا او جن دی په لکو خلق چلی خو کژوالی پکې کی د مجوس جن دی د چ پرستانو خو په لکو خلق چلی خو کژوالی پکې کی نو هغه تخم سبیل ویل کی خو قصد سبیل نه ورته ویل کی چې د لار نه ورته ویل کی الله یې چې تسته بیانو م سبیل لا به خلق به چلی او هغه به قصد سبیل سیدا پیږي نو کدا یې په مضمون پوس د قصد په تور سره هغه لارې ویل چې د يهودو نصارا او فلان او فلان ولې هغه خو خلق چلی عادت تخلق پر اغل دی خو قصد ندی الا وزم امنانه تقصد السبيل شي قصد السبيل بنا سد او سد او قدر معنا لا رچ په ټول په منځ کې روان نه افراط پک شي کې نه تفرید نه کژوالی پک شي کې نو دا داسې د حکمت ډکه جمله سو دلته خاص پر الله بیان ول دی د پاره د خلق د چی شي بیان قصد السبيل د قدر معنا لري چې خاص دا وجنت تللی د قصد لري ومنها بعض د غلارو څخه خجائر کجې کجې ام دی فلار کې نو کړی نه سره کده اوس چې ما بیان کړ خو د یهودو دام لار ده خو جائر ده قصد نه ده نو دا جائر په مقابله کې د قصد را لې نو الله وایي چې تست قصد سبیل شه ولی کته ونه ولی قصد الله ور سره ذکر کی الله وایي فلار کې خو جائر ست جائر مناغه کجه چې خطر ته تللی لکه د یهودو لار لکه د نصارا ولار لکه د هندوانو لار لکه دا د کمونستانو لار دا سیکولرانو لار خو دا ګرد لای ریږي مګر خو دا جائر دي دا سده الله ته نه دي دا کجه دي دوژخت دي به پر بل خو و من هذا دغ لارو څخه جائر د دې څخه کجه کجه لار ام ډیر پکښې کې جنو په دغه علاقه قصد سبیل معرفه کې او مؤمنان او مؤمنان دا په احسان باندې پر ځان باندې ومن ولو شاء لهداكم اجمعين ولو شاء كثير الله تعالی غوښته و اراده کړی وای لهدا هدایت کړی به وای کوم تاسو انسانانو ته خطاب کې اجمعين ټول الله ما خو قصد سبیل درته بیان کړل په دې لارې کې جائر همسته باره مې نو تش پر له پرې شول اس چې اوس چې هر انسان سترنګ په خپل لاس کې دی خپل اراده چې پر دا خوا کاټه کې پر دې خوا کاټه الله وایي ما نو غوښته چې خامہ خاګر د پر داسې د لارې برابر کړم ولې نو بره ثواب د چشته پاره شو نو خو شاله یو څه مو په زور راو ګرځم پر دین مور برابر کړم نو ثواب ته په چی شي ګټه ثواب ته په دغه اراده ګټه چې موږ په عقیده کې کسب بولو دا کسب الله مشترک چې اوس نو ستاسو د دماغ سترنګ ستاسو په لاس کې چې پر حق لاره کاټ کې بس الله تعالی دغه حق لاره په نصیب درکې اسباب نو الله بر درته برابر وي نو کله چې د غلط لارې اراده وکړه پر دا خواجه کې هغه اسباب هم الله در باندې درته برابر وي زفر دغه غلط لار په پای کې بیا د ورځخته چې ولې ته سترنګ یې خواته کاټه او ته به درسې وایې الله تعالی ته چون ما خو هیڅ کار خدای پاک به تاسو نو کولای نو خو تاسو باب را ته برابر کړ ما که بد کول تا بر اگرځولې الله ویا زما عادت دا کوم را غرو چې کتا پر سم لار استرینګ کارت کی زه دا غي سم لار توفیق در کوم کتا پر بد لار خپل د دماغ استرینګ ور کارت کی خپل اراده جوړ کړ زه د ایغه لار اغلال در کوم دا غره کم تاسو اسباب برابر وم نو کار بر انسان ته پرېښو انسان خو یو کار د الله پاک بیرجه نس کوي خو یو په خپل اراده چلوول کی انسان مختار کل دي چې خپل اراده جه خواته وچلو یا جه خواته وچلو کدا اس په خبره پوسوس اگر چې د انسان اراده هم د الله مخلوق ده د انسان اراده ام د الله مخلوق ده خدا صرف د اراده چې دی خواته یا دی خواته دغه انسان په اختیار کې الله تعالی ور کړی دي لکه د مثال په تور کمپنی چې ده سایکل یې جوړ کړی دي ګوډه پر کښې نه بل سره یې ورته دغه کړی دي براوی دغه ګوډ چې د اسټرینګ غری خواته کاټ کړي نو اسټرینګ ګوډ جوړ کړی اسټرینګ د سایکل خو ګوډ نه دی جوړ کړی خو کمپنی جوړ کړی سایکل هم کمپنی جوړ کړی خو د ده په لاس کې دا کټایي ورلر ورکړی دغه یې نو د ګوډ اختیار دی برای ګوډ ته ویل چې که پر دغه سې دا سړک ولاړلې پلاني ګلباغ ته به ورسېږي یا پلاني مېلمستیا ته به ورسېږي که پر دغه کږه وژه لاره ولاړلې سړی د پسې دی سایکل در پسپېرې وي خدای وي چې ساعته به لوېژه لای علاقه درسره وګرځم سایکل در پسپېرې وي اوس چې ګوډ پر دغه کږه لاره باندې کار شي پایبلاین خدای نه شي وهلی معنا خلق خدای نه شي کولی خلق خو الله تعالی کوي هلته چې دی کمی کړي تلویزیون پر هغه سړی نشته وانوړی ما خو اسټرینګ ته دې خواته کاټ کې تا ولې را پسې پرې واغور ما خو په سر کې خبر کړې چې دغه سمه لاره ده دا غلطه ستا دغه ځای خوښ په ما کې هېڅ ملامتي نشته نو ثواب او عقاب پر دغه دی الله وایي که زه وغواړم زما څه یو سړی دوژخ ته نشي تلګر ولې شي جنت ته راوړم خو دا زه نه غواړم زه انسانانو ته اختیار ورلرو کوم فقط لاره بیانول پر ما دي ما لاره د سبا یو قصد سبیل میم درته وشوله او دغه جائر لاره کجه لاره دا میم درته کښې شول چې دغه جائر او کجه لاره دي دا ما چې درته شوله دغه سده لاره ده نور نو پر لاره تلل هغه الله وایي هغه م زه وکړم هغه زه نه کوم که زه به غواړم ګرده به جنت ته ځي خو زه نه غواړم دا رکم زه هم چې انسان خپله اراده وچري ولو شاء که اراده کړې وای غوښتې وای الله تعالی لهدا هدایت کړي به وای کوم تاسې اجمعین ټوله و چاته وای هغه قصد سبیل ته بیې ویلي وای مګر الله وایي دا زه نه غواړم په دې کې ما انسان ته اختیار ضرور کړ دی کدا اس په خبره تیس پیږي بیرته خبره نو وس راځي وعده لا ایلو ته دا جمله معترضه او ما بین سکه الله ور واچو چې الله وای دا کار زما په تیس احسان دي چې بیان درته کوم نو بیرته بیان د لا ایلو شروع سده توحید د دغه هو الذي انزلته چې شروع کې خبره بیا تر هوغه شپاره سم آیات پوری چې دا ګرد د توحید د لا ایل دي مګر تر پای پورې موږ نور دي د لا ایل بریو ځای پوری وای غو بل درس بیا د خیره پیور د پیژوند هو دغ الله خو دا برت د توحید دلیل و شروس هو دغ الله خو الذي هغه ذات دی انزل چر نازل کړي دی من السماء د اسمان څخه ما انوبه د سما څخه یا مز ما فوق مراد کچ وریز دم چې در انسان لوړی هغه اسمان بلل کیږي په عربي کې په مش په پښتو کې موای لکه ما مثال تست وای دی مال چې سره یو ځای ناست فرض که پر بام یو شی پروت دی

او زیتون دا یو څو شیان چې بیا د الاپاک په نامه یادي ځکه په دې کې خورا ډېرې ګټې دي ازر عدې مجمل تورې د ګرد کښ تر لاندې سو مګر دا یې په نامه یاد کړو چې زیتون څنګه نامې غوړې چې څونه ګران دي دا زیتون څوک درته راشنه کوي الله په دغه اوبو یې درته راشنه کوم په دغه اوبو کې والنخيله او خرماوي څرنګه رنګ خرماوي سته څنګه شش خوندورې قسمه قسم دغه علاوه زه په دغه اوبو راشنه کوم والاعناب انګور دغه یو انګور څو قسمه دي سره کوم رنګونه الله تعالی ورلره ورکړي دي تورانې دي سره رقم دي مثلا د نور سپین انګور کې چې بیا ورته وګوري دا سپین کشمش بیا شونډ خاني او عسکري او فلان د قسمونه چې لري دغه انګور الله دغه اوبو سره راشنه کوم بلای نو په پای کې خلاصه او من کلي ثمرات ومن كل ثمرات او د هر قسمه میوه چې خو دغه اوبو راشنه کوم بی اوبو دې څوک یو شی شلک ولش یا سمې د می اوبو روزمره پر لګي یا به نو مزکه د مخ د اوبو باندې ش اوبو سوي لکه د دې مش یان چې کول کیږي نو خو د مزکه د نه نه نو وی بارای پکښ شته کنه نو الله د غر د ثمرات چې د اوبو سره وځي کوله د احسان یوازې د اوبو سره او تر کوم شی بیان کی شراب بیان کړه بارغه چشل د اوبو پسې هغه درختی چې هغه حیوانات پکښ کې پیاست بیا ول کښت راشین کی بیا په دغه اوبو زیتون بیا په دغه اوبو نخیل او خرمای په دغه اوبو انګوران فصیل و من کل ثمرات او د هر قسمه میوه په دغه اوبو راشنه کی دا بل تو د توحید دلائل د تکشیر شو دغه نه پسې الله سفر مای ان به شک فی ذلک په دغه ان بات راشنه کولو کی چې د اوبو سره دغه شین را باسي په دغه کې لا آیتن خورا غټ دلیل دی د الله د وحدانیت لقوم د هغه قوم د پاره یتفکرون چې دی فکر وی چې کوم قوم فکر وی فکر معنا د خپل دماغ کار اخلي هغه به په دغه خبرو کې چې الله وی دا وس ما درته بیان کړ خپل رب و پیژنې عبادت به خاص به د خپل رب ته بل چاته بینه کی یو هغه چې فکر نه پکشي کی وی چې فکر نه پکشي کی وی لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وي وي دا يسوك چه ناجوره سي بيه الو تالا جوره كي دا دي مثال چه سره وشعر وي اغا برا پوييج برا وي وي چه نو زي چه يما الو تالا يو سزا ما تراك پا دا نجوري كي گناه را ورجل پا دا نجوري مخواني باد برا ازا گناه بين پکشي كي رجل دليل ولی خدای فکر والا سره دی نا پو سره چی دی داغه مثال داغه رکم دی لکه ماشام چی یو خاون را ولار سی اخبل خر را ودی پر اخوره و تری ساره برای لکی وسخر پسیش پی ایری چیزی ولی و ترلم ولی ایلک دی پا گیشانو که فکر نوی مومن چی دی اغا داغه فکر ویچ برای دا داغه رکم مساله ده شوسو چی وی ترلم انا نجور سولم گناهی می پا ور اگر چی پر انسان خو زحمت دی خو مومن ال تا اغا اخیرتی گرچه پا کشی کی وینی نو نو دل تا هم چی سره فکر والای دی پرزدکی پر دو گوشیانو چی فکر پا کشی چی دا گرد کارون چی کیش دای پالون که لری دا درخت چې زرغونی دا وبو چې راوري دا ګرد شیان چې کیږي ماته دا را مقرر دي د الته یو څوک لري او متصرف لري چې یو تعمیر ته ورسي د اسباب به ته برابرې خپل کله برابرې نو دا غټ تعمیر چې الله جوړ کړی دی د اسمان لاندې دا هم دغه سی یو برابرون کې لري نو خپل رب و پیژني الله به یو وګني الله ته به عبادت کی کنا پو ته په کور نه س کولای هغه خوري او چشي سجده الله ته نه کوي ګر سره و بت چې کوي یا بت هم نه کوي دغه ګر سره کدا س کول رانه چې عبادت ته نه کوي ګر سره ام مشرکان خو دا یو شی عبادت کی خو بار لغم کو پر دی اغم کو پر دی نو دا رس الله فرمای نو ان به شک په ذالک په دغه ذکر سو د لایل کی لا آیه غټ دلیل دی د چا دلیل د الله د وحدانیت لقوم د اغه قوم د پاره یتفکرون چا فکر ولای فسیالا بل دلیل ذکر کی د وحدانیت وسخر الله تعالی مسخر کړي دی معنی په خدمت کې اچولی دی مسخر دی لکه سره چې د مثال په تور یو مزدور راولي برای دغه کار وکړي بس د جزایت مسخر کی مقرره کی په خدمت کې واچاو الله ګمارلی دي څوک شپه ورس دسته د پاره الله په خدمت کې اچولې شپه ته وایته پر دغه ټیم راځي ورځ ته وایته پر دغه ټیم راځي ولی دا زما بندگان چې خوب ته ضرورت لري په شپه کې طریقه ش خوب دی کولای شي او د معیشت ته ضرورت لري چې ورته روناسي نو ش معیشت کولای شي شورت سی بس دکان ته تللی سی خپل کروندی او کښته تللی سی موټر چلولای سی دا ګرد علاوه ما مسخر کړی دي که زه ونه غواړم دا کار نه کیږي وسخر الله تعالی په خدمت گزارلی دي مسخر کړی دي لکم ستاسو لپاره په خدمت کې اچولی الليل شفا والنهار اورس والشمس المر والقمر سپوږمۍ دا المر او سپوږمۍ خود پر سر نه دی لسی وی چې لیوانی علاوه دا ما په خدمت گزارلی مسیر مې ورته معلوم کړی دي اری ورځ سړی کې دا بل څه چلاته اری ورځ سړی کده بره سجلال شپږ میاشتې ګرځي ګرځي ګرځي کرا کرا دور بلل سو ته جمعي را باندې راو بیرته بیا را وسی بیا داسې راځي راځي راځي رنج چې کیږ دوه بیرا و نشبره د ګرمۍ څخه طاقت نه کیږي دغه چې دی پر د مدارات باندې ګرځي و را ګرځي شپږ میاشت شاته روان بیا مخ ته راو ام دسه دسه ګرځي ام دسه کیږ دا دواړه کار کوي کدا اس خبر پر لکه په چوروي کې شی روان چې را خلاصې را لري کیږي چور پیچې ور نږدې کیږي دای دا رقم د مدارات لري روزمره جلا جلا درخته تو زید جلا د نیو دو زید قرار لري یخ را باندې راځ خود ته تاوش را سلیریس بیرته بیا دی دغه سګرځ په دغه ګرځې دوه چې دا روان دی روان بیرته سر ته درته راځي دا تصویر الله وای دا ما کړی دی دا خود سر دا شیا نه دی جوړ سی دا سی وای و الشمس او المر مسخر کړی دی والقمر او سپوږمۍ والنجوم مستوری چې دی مسخرات دا ګرد ام مسخر دی به امر په امر سره دا لا یواز المر سپوږمۍ نه دشت و دغه ته ګوره والنجوم دا ستوری چې دا کائنات ته وګره د فضا چې پټکه علاوه دا ټول ما مسخر دی په خدمت کې مستعد لپاره اچولې ولې د ستوری امسته چې هغه فقط ته تزین کار درکې چې ته ماښام په دا سره او کې نو شمار میږي چې اسمان سپای ته چې ځای اوار کې برانو دا رقم ورته وګوره د اسمان کار ته چې غټه خونه د بل پان په کښې لګېږي غټ کوچنی جلو بل کېږي په دا بازار کې خو د ګیرونه او څه باره موږ ته نه معلومېږي یو دا وجه ده بل د بازار هوا ډېره چټله ده خو در پاک پورې دسړي سترګې جد به راخواته نه کوي ستوري نه عامې نو دلته الله وایي ستوري هم ګرده مسخر دي والنجوم مستوری مسخرات دی مسخر کړ سوي دي معنی په خدمت کې اچول سوي دي به امره په امر د الله عز وجل دا بیا وینه بل دلیل پیش کی شپه و ورځ لمر و سپوږمۍ او ګرد ستوری یاد کړه پسې بیا وای ان فی ذلک ان بے شک فی ذلک په دغه مسخرولو کې د شپې و د ورځې و د لمر و د سپوږمۍ و د ستورو په دې کې له آیات په دې کې بیخي ډېر دلایل دي د پاره د وحدانیت د الله د چا د پاره لقوم یعقلون لقوم د هغه قوم د پاره یعقلون چې دی عقل لري که څوک دماغ ولري سوچ ولري د هغه دپاره په دې کې هم دلایل دي د ملا و تکریف ته ضرورت ده ولا عقل لري فکر دي په کښې کې وي خپل راپر وپېژني دا واحد ذات دی چې دا نظام یې جوړ کړی دی ګوره بیا یې عقلون ووایه یعنی هغه انسان چې هغه عقل په کار نه اچوي فقط د پښتنو پر چمه دي ول خړو مړکه خړو بېدکه دا کار چې کوي هغه الله نشي پېژندلی دغه لمر سپوږمۍ ته ګوري ستورو ته ګوري دغه نظام ویني مګر د الله وحدانیت یې نه دی پیدا کړی په کرورو خلک دغسې نه دي چې وغواړي ته سجده کوي په کرورو خلک دغه رقم نه دي چې وبوتانو قبرو ته پراته دي سجده کوي دا ولې کوي خو عقل یې په کار نه دی اچولی که دا عقل په کار اچولی برای ویلی چې دا ګرده کارونه الله کوي ټول کارونه د عبادت هم دی برابر دي نو چې کارونه ټول د ده سوه عبادت هم ګرده د دی د بل چا حق نه دی ولې عبادت خو د دغو نعمتو یو شکریا ده ورلر ورکوي نو چې نعمتونه د ده چې شکرګزاري ولې د بد کوي چې نعمتونه د الله چې شکرګزاري ولې د قبر کوي نو شکرګزاري خو به د الله تعالی کوي خو هغه منعمي حقیقي دي فسې الله فرمایي وما ذرأ لكم في الأرض وما أوهغ الشيان ألا مسخر كل دي ذرأ اج پیدا كل دي لكم تسلل في الأرض هم زكاك داغا وما ذرأ دا پر اوغ الشيان وشا غدر سخر لانجي سداهم شالا وطالا مسخر كل يو الليل والنهار شپا ورز او شمس والقمر المر سپورمي او نجوم دا گرد پس يو وما ذرأ وما غشيان مسخر دي ذرأ اج پیدا كل دي لكم تسلل في الأرض هم زكاك پر حيوان چس پریج دعا نستا پر خرس پریجه پر اوش باندې سپریجه پر بل دغه سید مثال تر غاتر باندې سپریجه پر اس سپریجه وس په زمانه کې نو که پر موټر کې پر مرسیکل کې په جهاز کې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا الله وي دا ما زر لكم في الاغدا قرد ما تست مسخر کړي چې دا یو اس سر وخت ولکه به بوځي چې دا اس جنگ شو چې زنه زما لا ټنګ زنه چلو نو خو یا به ولې زوی مړی الله لا یا به ملکیه څه پکې بره خو دینه چې په دا بازار کې بلغه چې غوړې دوی وسته به کېږي نه څه بره کله به ورس مګر الله دا سم څه خبر کړی چې د خپل ټنګې وخت یې ټنګا ولا چې ما ځغه د د جن سره سمې د خو راکې خپل راشي ورته ودرېږي خو دا تسخير الله وايي ما کړ دي اصل په دې کې دا راچولې چې د خادمې ته د خدمت په حق سره کې یو قسم چې استمخ کړي او حدیث صحیح دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضور ته خلق را له عریضه وکړه بره زموږ یې وښتی زموږ کار کارو کرونده د اوبه پر اکر اوښ چې دی خدمت یې کاوه دغه یو ورځ بیې کېږي چې خولې غورځوي جنګ کوي په خدای کې انسان ورنږدې کېږي کښت پر وچېدو دی نو درک نو دا که ستا یو دفاع و یو چل یې تا زده یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرځي چیرې دی اوښ چې راغی اوښ ولاړ دی اوښ چې نبي علیه السلام ولي دا هغه ځای راروان سره روان سره علي بری پر مځکه سره داسې ورته کښې شو رسول علیه السلام ته اصحاب ورته ګوري سجده وکړه ورسته نبی علیه الصلاۃ والسلام د وښه پښتنه وکړه چې تو خاله او تعالی د دوی د پاره پیدا کړی و ما زر لکم فی الارض د مځکې شیان ټول د انسان تابع دي ولې دا خدمت نه کوي وش باره ورته شاله ما ته خو مې څه حق را کړی خو زه پر دې باندې د غذا حق لرم د ورشو دی ما پنیم نس نه مړی یو ورځ زه پنیم نس کوم دوی کوم درې کوم وس په خدای بدن دغه رقم سو نه سم کولای بله نو زما حق نه راکی پر وخت واښ نه راکی مړی مې سم دم نه کار پر راځه غاړي ګرځ ورځ په کار اچ نو خود ما جنگ شروع کی نو رسول الله علیه السلام دوی تورې چې ملامت یا پتیش کې ته ګور تا د الله تعالی امر ردی پر ځای کړی نو مړی دخه پر تا جنو او بیا دخه پر تا دی چې ته دی او بکې دی مور کینو خپل حق ځنی غاړي او شته د حق نور لر ورکه رست اصحاب و رسول علیه السلام تول یا رسول الله مش بم تا سجده و کوش ولی در توکل رسول علیه السلام روش خو مکلف ندی دخ پل اغ محبت ما ته بدار کم شکار کی تو خو مکلف یه تا تعالی و تعالی سجده حرام کړی د ساغه شرک دی که په مخلوق کې د چا سجده بل تروا و د ماینه د بو میړه تروا و دی ورته فرمای کدا اس په خبره تش په یی ژینو نو داسی دا تسخیر سره علم شمال دا مسخر دی دغه جنگ چې شروع کی بر کار نه سیزنی خپل کده یوش خبره چې موږ ته بیان کړ چې په حدیث کې راغلی و ما اغه ټول شین الله مسخر کړی دی زره اچ پیدا کړی دی لکم تسلی پر ارض په مزه کې درته پیدا یې هم کړ درته مسخر یې هم کړل تیاره مسخر د پردی وسپنی دی نه دا یو کیلو ده نه دوه کیلو ده پس و ټنونه دی د دې وسپنی دوغه نه درنی دی بیا لس د مثال په تور زر نه پر ور وخیږي که دایس به خبره پویږي سلور سا پنځه سا شپږ سا دا تاریخ نو وس ډیر خلک یې بڼه په هوا کې الوتی خو الله دا ماده ته مسخر کړی د مخلوق ز ماده مسخر کړی ماده مختلفا الوانه په دې حال کې مختلفا چې سره بدل دي الوان او رنگونه دي دغه علاوه ما چې په دمزه کې پیدا کړی چې سیسه پر ګرد په یو رنگم نه دي رنگونه څو مختلف دي واځي اسان ته ورسه سپین اسان په کشکستا سرخه اسان په کشکستا تک تور مشکی شایسته اسان په کشکستا دا رنگونه څو مختلف دي دغه سره حمر ګلان او تراسه خروت خرد سره کوم شش رنگونه په کشکستا شایسته شایسته خاري مګر په خپل رنگ کې دی شي اس کوم درته یاد کی د مثال په تور په دانور غتور او په دغه شیانه کې راس اغه لا څه کوي په موټر کې په مرسیکلان کې الوان څو نه مختلف دي نو دا ګرد سیسه پاره مسخر دي نو مرغان هم دا غرکم ان فی ذلک لآیه بیا چې دا دلیل بیان کې ګور عرب لا عز وجل څنګه شو جمله په پای کې د آیات راځي ان به شک فی ذلک په دغه تسخير کې د دغه شیانو چې په دې مزکه کې او رنگونه هم دا ور ډول په دې کې مل آیه غټ دلیل دي دا لا د وحدانیت لقوم د اغه قوم د فار یذکرون چې دی پند اخلي چې دی پند اخلي پند قبلوي لکه نن موږ یو چاته خبره کوو چې ولا پند نه قبول کړي برا موږ ورور دا غوړ لوښ دي چې ارسه پر توي کې ولا کې پر معلوم کړي یا په دې غوښه ونه نه وته درابلې او ته په غوښ کې نه نیسی یو سړی دا دی چې د پند خبرې قبلي علاوه د خلکو د پاره په دغه کې پند کې دی غوړي نو کې قبلي یو چې نه قبلي نو هغه ته چې ارڅه وای چې قران د الحمدلله ته تر وناس ورته خو پیدا نه ورته کې یا چې دې تذکر کوي نو یې تذکرون هغه کې په ځاله وشته په کښې کې مدغمه کړی دی نو ان به شک فی ذلک په دې تسخیر کې دغه شیانو چې دا رنگونه هم مختلف دي علامه مسخر کړي دي لآیه غټ دلیل دي د چی شي دلیل د الله د وحدانیت لقوم د اغه قوم د فار یذکرون چې دوی پند قبلي پند اخلي نصیحت اخلي نو تر دغه ځایه پورې الله تعالی دا څو دلایل د توحید بیرته بیان کړه تر جملې معترضې وروسته او د یو آیات په پای کې ویل ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون چې فکر وي په دې بل کې ویل ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون د اغه قوم د پاره چې عقل لري د دې آیات په پای کې ویل چې ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون د اغه قوم د پاره چې دی پند اخلي پند قبلي غوړ لوشینی نو په دغه کې دلایل دي نو الله عز وجل زموږ دماغونه خلاص کړي چې د الله عز وجل څنګه معرفت هغه حق معرفتي وکړو چې هغه څنګه بندګي د هغه حق بندګي وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.